कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में है कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा, हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है कट रहा है रास्ता, जिंदगी ये सफर में है कट रहा है। जुदा जुदा हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा।